السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة، قال رحمه الله: ومثل آخر، إذا حدث أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه. بدو تكو كوني السبب الأول katika asbab za alhayatu saida, nayo ni sababu ya aliman. Tulichukua darasa mbili kuhusu hii mlango au hii fasl, namna gani iman ina mchango mkubwa kwenye kusulihisha na kutuliza maisha ya duniani. Leo yuamalizia huu mlango wa kwanza. Alitaja mifano miwili kuhusu hii masala, namna gani mu'min akifikiwa na awarid ama ahdath, mambo yanauzuka zuka duniani, mambo ya furaha. Tuliona kwamba ambaye kwamba moyo wake uko nao sababu hii ya iman, namna gani furaha ile anavyoipokea, na akifikiwa na mambo ya masaib na makari, mambo ya misiba na mambo yanayochukiza. Pia tukaona ni namna gani mu'min hukabiliana nayo. Mfano wa tatu aliopiga asema ni mfano wa masala ya asbabul khawf. Mu'min idha hadatha asbabul khawf wa alammat bil insan al muz'ijat, yani zikitokeza sababu za kufanya mwanadamu aogope, afanye hofu. Wa alammat, na zikamlemea mwanadamu, almuzijat, mambo yenye fadhaa ya kushtusha. Sasa mwanadamu kama yule utamkuta vipi? Asema takuta sahiha aliman, tajidu sahiha aliman, yule mwenye iman sahihi fanya nini? Utamkuta thabit alqalb, utamkuta hata kama yale mambo yanababaisha, ni muzij ya babaisha, lakini utamkuta yeye moyo wake haubabaiki wala hashutuki na lolote. Mutmainna nafs, nafsi yake imetulia kabisa, ajua hii ni hukumu ya Allah imenifikia na nimeikubali. Mutamakkinan min tadbiri, na amemakinika katika kufuata maagizo ya Allah. Tadbir yani mipangililio ya Allah. Madamu asema Allah amenipangia hivi, khalas yeye watulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni tadbirullah, hilo jambo lilomfikia ni mipango aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taysirihi li hadha al-amr alladhi dahama, na utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala amemsahilishia hili jambo ambalo kwamba limemsonga. Dahama huu yani limemsonga, limemfunga hili jambo. Yeye utamkuta nini? Ametulia na Allah amempatia makhraj. Bima huwa fi wus'ihi min fikri wa qawlin wa amal. Utamkuta yeye akona wasaa, akona wasaa wa kufikiria namna gani atajitoa kwenye matatizo yale. Akona kauli ya kusema, ako na matendo atayafanya mpaka tatatua ile shida iliyomfika, kama ni shida. Na kama ni jambo la furaha, atatumia fikra yake, atatumia maneno, atatumia matendo mpaka alifanikishe lile jambo la furaha. Hivi ndivyo ilivyo mu'min kwenye maisha ya duniani. Bila shaka hii ni tabia ambayo kwamba kila mtu akisikia maneno kama haya huwa anatamani kuwa kama hivyo. Hashutushwi na lolote. Jambo la afrah, la mafuraha likimfikia, tamkuta yuwafurahika na yuwashukuru. Yuwashukuru. Amefikwa na mambo ya muzijat, mulimat, mambo makubwa makubwa ya khofu ya nini, utamkuta yeye mutmain, thabit alqalb, moyo wake umetulia kabisa, alafu yasbir, yasbir, anasubiri. Kwa nini mu'min anakuwa na hali kama hii? Asema, waqad wattana nafsahu lihadha almuzij, na amekita nafsi yake imekuwa tautini, yani imethubutu sawasawa, imekita nafsi yake لهذا المزعج وهيلي جامب لنا وبابايشا يهو تمكوتا مثبوتو سلسوا بابايك الملم أمبالو نكوب وزيتو وهذه أحوال نهيزني حالي تريح الإنسان تثبت فؤادا زم براح من آدام نزم ثبتيش مويواك كونيني مؤمن تصرفات ذاك زواهيد كونيني مؤمن حالياك نكوهي mpaka wewe washangaa huyu bwana jambo limemfika kubwa sana watu pengine waweza kushtuka ubavuni wake yeye kamaona ametulia tu ametulia hana habari bali yosema alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal mpaka wamshangaa kitu gani kimemfanya muumini kama yule athubutu sawa sawa na pindi kuna jambo ambalo kwamba ni muzij mukhifi yani limetokea jambo la kukhofisha na yeye hakukhofia sababu gani kwa sababu yuwajua hukumu ya Allah ishapita na yuwajua vile vile kwamba Allah asema qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana mu'min yote wajiambia nafsi yake hii aya lan yusibana illa ma kataba Allah lana halitonifikia mimi illa lile Allah aloniandikia linifiki sasa kama mwenyewe ashakuandikia jambo fulani na ukaliona lishakufika wewe ni kuridhia tu na kumshukuru Mola wako kama lile jambo la furaha na kusubiri kama lile jambo si la furaha. Hii ndio hali ya mu'min. Na ukiwa na tabia hii wallahi utaona maisha yako kwa mapesi ya duniani. Waishi maisha mazuri wala huna taabu kwa sababu ni mwenye kuridhia na kukinai mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupangia. Lakini ambaye kwamba hana imani hana iman wallahi hayo hivi utamwona yuwababaika kweli kweli mpaka utashangaa unaweza kumuona ukamwambia ah wewe bwana jambo dogo tu limekufika umeona babaika hivyo sababu ni dhaifu aliman dhaifu aliman bila shaka huyu mtu ni mchache wa iman utamkuta idha waqa'atil makhawif mambo ya kukhofisha yakimfikia yeye na yeye si mu'min au ni mpungufu wa iman utamkuta mudharibal qalb utaona moyo wake umebabaika wagonga tu eh viungo vake varuka huku vikiruka yua babaika fayajtami alayhi itakusanyikana kwake hofu ya ndani na hofu ya nje hii ndio sifa ya mtu ambaye hana iman lakini mu'min yuwaweza kufikwa na jambo kubwa la kuchungu la kumtia uchungu lakini wallahi akafanya mambo mpaka ukasema eh huyu mtu anahisia ama hana hisia huyu si kwamba hana hisia anazo hisia intakunu taalamuna fa inna mialamuna kama taalamun uchungu usikia lakini haukumbabaisha ule uchungu kwa nini kwa sababu moyo wake umetulizwa na iman hata kama yuhisi uchungu kwenye mwili lakini moyo wahisi raha nitawapa mfano Abu Bakr Ahmad bin Muhammad an-Nabulsi رحمه الله رحمة والإمام أبو بكر النابلسي من أئمة أهل السنة في بغداد هو يبان امتحان لوباتا لبات امتحان كبوسا كبوسا وينجي كتكسيس لو هي سيداني كما تويزا كثبوتو امتحان لوباتا هو يبان ألي رد مشيا فاطميون ألي سيما ميمي كما نكونا مشالة مشالة موجتو ndo nitawarushia ahlul bid'a wengine alafu nikaniko nimesema kama ninao mishale 10 ni kama mimi nimemiliki mishale 10 asema mishale mmoja tu ndo nitawarushia watu wa bid'a wengine wote lakini mishale 9 yote nitawadunga mashia kwa ubovu wa hawa watu sasa habari ikasambaa hii ikamfikia mkubwa wa daula Fatimia zama hizo mkubwa wa daula ya Rafidha ya mashia akaambiwa Abu Bakar na Bulsi asema hivi ala sawa sawa. Nileteeni hapa. Akatiwa kwenye jela yaitwa Qala. Qala zamani ni zile jela za watu ndani alafu za bebwa. Bebwa wahamishwa hapa, kihamishwa hapa. Sio jela imejengwa mahali thabita. Ni zile jela za kuhamishwa hame. Na zamani zilikuwa watu kwenye kitundu kama mnyama, kama simba anavyobeba vile. Akabebwa akapelekwa kwa huyu mkubwa wa Mashia. Akamwambia, mbona tumesikia habari kwamba wewe ukipata mshale au ukipata silaha za kuwarushia maadui Mashia utawarushia mshale mmoja na wale maadui wengine utawarushia mengine. Ni kweli habari? Yani akamgeuzia. Akaona yule bwana atakuwa muoga, akamwambia ha, si kweli, sikusema hivyo. Mimi nimesema mishale tisa ni nyinyi tawadunga nyinyi, mmoja ndo maadui wengine. Akamwambia hutaki utataraja na haya maneno ama hutaraja? Akamwambia sitaraja. Ngale mtihani aliopata, basi akafungwa, akaadhibiwa sawa sawa, akatandikwa sawa sawa. Baada ya kutandikwa, kama akionekana hataki kutubia, akafungwa, akafungwa mguu juu kichwa chini, urewerewa, kichwa kiko chini mguu juu, akarewereshwa hivyo, amefungwa namna hiyo. Alafu akamtukua bwana mmoja Myahudi, akampa kisu, akamwambia mchune huyu kama mbuzi anavyochunwa ngozi hivyo. Sallallahu alaihi wasallam. Mtihani adhim. Alashan tu arudi nyuma kwenye maneno yake. Yule Myahudi mwenyewe alishutuka kupoa kile kisu kufanya hiyo shughuli. Sasa akawa ameanza kumkata yule mchuna. Kuanzia miguuni kule, kararua ngozi, akararua ngozi. Asema yule Myahudi mwenyewe asimulia kitu cha ajabu cha huyu mwanachuoni, nimeshangaa. Asema mimi namchuna ngozi, damu yatiririka, yatoka. Yeye yuwakariri aya katika aya za Qur'an. Yuwasema kana dhalika fil kitabi mastura. Kana dhalika fil kitabi mastura. Haya ninayofanyiwa yalikuwa yashaandikwa kitambo. Hiyo ndo maana ya aya. Haya ninayofanyiwa ilikuwa yashakuwa mastura, yani maktuba, nishaandikiwa mimi leo kama nitachunwa na chunwa. Sasa ulama katika hichi kisa, huyo Myahudi alipofika ngozi kwenye kifua chake, sasa madamu atiririka, akaona huyu bwana hafi wasoma Qur'ani, akasema mimi nikamsikitikia huyu bwana, nikamdunga kisu cha moyo, nikamuua kabisa. Yani naona basi namtesa yule mwenye kumchuna mwenyewe, yule mwenye kuadhibu yeye yachetemeka yeye. Subhanallah, mwangalie mwenye kuadhibiwa. Sasa ikiwa yule mwenye kuadhibu yeye mwenyewe amesema amesikitika na ile adhabu anaomba, je, ni adhabu kali kiasi gani? Lakini ilipofikia kwenye kifua, akasema nikataka tu kumhurumia, nikamdunga kisu cha moyo ili afe kwa haraka na ihadhabu ishe. Akafanya hivyo, akamdunga, akafa radhiyallahu wa rahimahu rahmatan wasi'a. Sasa ulama katika hichi kisa wakasema, katika hichi kisa yaonesha fadhila ya imani ya mtu. Na fadhila ya imani ya mtu haikuwa wapi? Haikuwa katika ile adhabu anayoteswa. Ulama anasema fadhila ya imani yake au ubora wake huyu mtu haijitokezi kwenye hichi kisa kwamba ati mtu yachunwa ngozi. Fadhila iko wapi? Ulama anasema fadhila iko katika hali ile ya adhabu kali anayopatiwa, na bado akaweza kukumbuka aya inaoambatana na lile tukio. Hii ndio fadhila kubwa ya alim. Yadullu ala itmi'inan alqalb wa rahat alqalb bil iman. Yaonesha namna gani moyo wake alikuwa akistarehe na iman iliyoko kwenye kifua chake. Akasoma aya inaoambatana na lile tukio. Wallahi sio kila mtu anaweza kufanya hivi. Sisi pengine alikuwa hulia mama, mama, mama, baba, aita mama, baba. Lakini hawa walikuwa hawalina mambo hayo. Kiugua kidogo, mtu akipigwa na homa kidogo, oh mama, mama, mama. هذا الأمر ما كان يعرف هناك. السلف الصالح ما كان يشتكونها، يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى. أن قال له يوشون وانغوزي حاله لكن أسمى كان ذلك في الكتاب مستورا. ناني اليوم ثبوتيش هو أسي يوم بيوم بكون يمتحان مزيتو نمنهي كوانزني الله سبحانه وتعالى نسبابني الإيمان والعمل الصالح كويفو هي ونشوازي نمنغاني إيمان inavutia raha kwenye moyo wa mtu na utulivu, hata kama umesikia uchungu mwili wahisi uchungu mkubwa kiasi gani, Allah hukusahilishia ukaole uchungu hata hufikiri tena, wewe fikiria akhira, na kule unakokwenda. Tayib, thumma qala rahimahullah, kama tajidu faqid al-iman, huyo sasa ni hali ya mwenye iman. Asema vile vile utaikuta hali ya ule aliyekosa iman, biaksi hadhihi al-hali, yeye ni kinyume ya hii hali ya mu'min. Mu'min tulisema moyo wake umetulia, viungo vyake hutulia, yamshukuru Allah, huyu ni kinyume. Idha waqa'at al-makhawif, zikitokea mambo yenye kukhofisha, inzaja laha dhamiruhu, hubabaika moyo wake, adh-dhamir al-qalb, adh-dhamir al-qalb. Jambo la khofu likitokea au la fadhaa, utamkuta moyo wake ubabaika sana, wagonga sana. Watawattarat a'sabuh, na hutaharaki viungo vyake, utamwona viungo vyake hana utulivu, rusha mkono, rusha guu, yenda huku yarudi, ukimuuliza na nini, ah, naumwa. Sijitulize sasa, waumwa sijitulize, lakini madamu ni dhaifu al-iman, utamwona yatanga huku, yuenda kule, yarudi kule. Limadha? Lina dhaifu al-iman, ma tahammal moyo wake, ma tahammal, hawezi kutahammali ushingo. Wa fil ghali, wengine utakuta wako kwenye shida kama hii na fadhaa kama hii, pengine wanamuita wali, wanamuita sheikh, waliaadha billah, wali min awliyae, aje amuokoe kwenye ile shida au aje amtoe kwenye ile tatizo. Wallahi hadha min alajaib, yani mtu afikie kiwango mpaka wakati wa shida sana, badili kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, bado na mashiriki yake, anaita majina ya majini wake, anamuita wali aje amtoe kwenye ile tatizo. Bila shaka huyo itamfanya yatawattaru a'sabu, viungo vyake vihangaike huku na kule. Watashattatat afkaruhu, na fikra zake zitakuwa zitatapakaa, mara yafikiria hili, mara hana utulivu kwenye fikra. Ashafikiria ah, kitu fulani nikifanya labda itatulia, nikipiga dawa fulani itatulia, nikila dawa fulani nitatulia. Hamalizi ufikiria tu, ah, bado kitu fulani sijatumia, labda nikitumia kitu fulani nitatulia. Utamwona ubabaishie, hatulii. Limadha? Li'annahu khafiful iman fi qalbihi khiffa, fi qalbihi khiffa wa dakhalahu al-khawf war-ru'b. Alafu ataingiwa na kicho sasa na hofu. Eche kalamu na kartasi, andika wasia, mimi nafa, mimi nafa. A'udhu billah. Limadha? Na hizi ndizo hali zetu sisi, kiugua tu kidogo, lete kalamu. Siku zote hakumbuki kuandika wasia, siku ile atakumbuka. Na mtume amkwambia kitambo, eh, ma min haqqi imri'in muslimin indahu shay'un yuridu an yusiyahu yabitu laylatayn aw thalath illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda. Kitambo shaambia andika kama atakuandika. Sasa yonka, sasa tena waona safari imefika, lete kalamu, andikeni. Hadha min al-khawf, mtu kama huwa ameingizwa. Limadha? Li'anna al-imana dha'if, khafif. Lakini kama mu'min utamkuta kitambo, wakati wa uzima ashaandika wasia wake mwenyewe, ashamaliza. Sababu mtume ndio alivyosema kwenye hadithi ya Ibn Umar, mtu yote muislamu ana jambo ataka kuhusia, basi asimalize siku mbili au tatu ameshaandika wasia wake. Ndio ukija ukifa ghafla, watu wanarudi kwenye maandishi yale yake. Lakini utakaa wewe sasa, asbabul khofu zishafika, uchungu wasikia ushingo, pengine ushaanza kuona ishara, ishara za maut, dakhalahu al-khawf, khawf imemshika sasa, eteni kalamu, andikeni kadha. Hadha kulluha mina al-jaza, hii yote ni katika lile babaiko na kicho kilompata huyu bwana. Limadha? Lianna qalbuhu khafifu al-iman, laule moyo ungelikuwa ni mzito wa iman, ungelimuona thabitan, sabiran, shakiran lillah subhanahu wa ta'ala. Wajtama alayhi al-khawf al-khariji, atapatikana na hofu ya nje ya kidunia, walqalaqul batini, na dhiki ya ndani ya moyo. Mwili wake utamwona na hofu na ndani ya moyo amejaa na hofu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni faqidul iman au dhaiful iman, imma amekosa iman kabisa kafiri, au ni muislamu lakini ni dhaiful iman, imani yake ni khafif, haikuweza kumthibitisha. Kwa hivyo akipata jambo la hofu, utamkuta yuwafanya hofu mara mbili, al-khawfu al-khariji, khawfu ya nje ambayo yaonekana na wenzako, paka mtu akikona ah, huyu ana hofu huyu. Khawfu ya nje vipi? Kubabaika, utamwona zunguka zunguka huku na kule, kukitakata kitu ah, ashashtuka, nini nini hiyo, kitu gani hicho? Ah, hii ni khawfu khariji, bihaithu mtu akimwona utaambia wewe na kuona wewe una hofu ya jambo gani. Hadha huwa walqalaqul batini, na ile dhiki za moyo za ndani za moyo. الذي لا يمكن التعبير عن كنهه mpaka anshindwa kuieleza hakika yake alkunhu alhaqiqa. Kwa hivyo ameshindwa kufanyia taabir an kunhihi, yani an haqiqatihi. Ukimwambia hebu elezea wasikia nini, akwambia hata sijui nijieleze vipi. Ile hofu imekuwa nyingi mpaka anshindwa kujieleza yuogopa nini. Wala iyadha billah, hii ni daraja duni sana ya iman, hii ni daraja duni sana. Sasa mambo kama haya utamfanya mtu maisha yake yote vintabu tu maskini. Kukitakata kitu kwenye sakafu, hiyo nini hiyo? Ukisikia kitu kidogo, hofu maskini. Limadha? Lianna fi kalbihi khifa. Asa mtu kama huyu atakuwa haishi maisha mazuri. Haishi maisha masaa zote yeye ana qalaq, ana humum, ana dhiki za moyo. Sababu nini? Masala ya imani yana shida na yeye. Wa hadha an-naw'u minan nas. Na watu aina hii ya watu, watu sampuli hii, illa lam yahsul lahum ba'd al-asbab at-tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrinin kathir, wasipopata zile visababu vya kitabia vya kimaumbile ambazo kwamba yuwazihitajia kupunguza hofu zake. Asema yahtaju ila tamrinin kathir, ambapo kwamba mara nyingi ataka afanye shughuli za kidunia za kumfanya asahau ile hofu mtoki. Asbab tabi'iyyah tunsema ni kama hirfa, tulisema darasa ya nyuma. Mathalan, mtu kama huyo ajitaka shughulishwe sana na kushona, kama ajua kushona, au kama jambo lake zuri analipenda ni kusoma vitabu, apewe vitabu ambaye jisome, utoe zile fikra zikutoke na ile hofu ikitoke. Au mathalan yeye apenda kutoka, hebu toka kidogo, piga around, izunguka, ukirudi pengine ile hofu itapungua. Mtu kama huyo asiposhughulishwa hizi akapatiwa zile asbab tabia afanye ile hofu mtoke, asipofanya dawa hii, inharat quwahum, itadidimia nguvu zao za kiimani, zitazidi kudidimia. Watawattarat a'sabuhum, na itatapaka viungo vao, vitakuwa vitaharak huku na kule, huku na kule. Sasa mtu kama huyu ukimwona hivi, imani ishakuwa dhaifu, sababu ya kisharia hana ya kumtuliza. Madamu sababu ya kisharia kwenye moyo wake haya hanayo, ambao ni imani, mpatie asbab tabia, sababu za kimaumbile au za kitabia za kibinadamu. Na tukasema asbab tabia ni kama kazi za mikono, faragha yake aishughulishe, kupika, kutoka kidogo, kuzunguka. Hizi ndio vitu vitamsaidia kupunguza ile dhiki na hamu za roho. Asipofanyiwa hivyo, sababu za kisharia hakufanyiwa, sababu za kitabia hana, huyu hofu itazidi, bali aiza nakufa, kama aiza mwisho nakufa kwa madhiki tuna zile hamu za roho. Wal iyadhu billah. Wadhalika, na sababu yeye kuwa hali hiyo ya kubabaika na hofu, lifaqdi al-iman, sababu amekosa iman, alladhi yahmilu ala sabr. Asa umeona mu'min, faida yake ni hiyo, akipata hofu kama hizi, ule moyo wake wamtuma kusubiri, atasubiri, atulie, ajiambie, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, khalas, rufi al-qalam wa jaffa suhuf, hili mishaandikiwa wanta. Mu'min mambo yake ni mafupi, huwa ashajiambia moyoni, ashakinaya, asharidhia hukumu ya Allah, alafu anaendelea na maisha yake. Lakini ambayo kwamba si mu'min, munafiq, ama dhaifu al-iman, ama kafir, huyu ndio hupata taabu asiposhughulishwa na kazi za mikono au kazi zingine. Sasa kwa vile amekosa iman ambayo kwamba yahmilu ala sabr, ambayo inamfanya yeye asubiri, sasa madamu hana imani ya kumfanya subra, hususan fil mahali al-harija, hususan tena katika sehemu za dhiki, wakati wa dhiki ahitajia subra, yeye ndo anakosa. Wakati mfiko na janga, le janga takaya subiri, yeye ndo anakosa subra. Ababa, kwa mfano Allah sallimna jami'an, Allah mimpa maradhi thaqil, na kitambo imani yake ina shida, ambiwa bana we mathalan, wewe bana pole bana, naona kuugua sana huku bana, wewe umepata kirusi cha ukimwi mathalan, sallallahu alaihi wasallam, umpata kirusi cha ukimwi, utamuona maisha yake yote kwisha pale pale, amegeuka, amekuwa mweusi sura, na yeye yajiambia mimi kwisha, intaha. Kutoka daktari amwambia ile habari, wewe umeona kama mandazi, eh shekhe una nini? Ndio maana utakuta wagonjwa wengine madaktari huwa wana hikima zao sihaba, ambaye huu mficheni, msimwambie na maradhi gani, kwa sababu ashamuona huyo hana subira. Na subira huletwa na iman. Ina maana kama hana subra, huyu ni mpungufu pia wa iman. Sasa mtu kama yule, daktari asimjulia hali akaenda kampiga nalo, wewe bwana umepatikana na virusi vya ukimwi vitatu mathalan, huweza kufa pale pale, wengine wanguka pale pale wakazimia. Limadha? Liannahu khafiful iman dhaifu sabr. Sasa atapata tabu. Sasa mahali kama hapa ambao mahali hapa ndio inaitwa almahallul harija. Almahal alharija ni sehemu kama hiyo. Wakati wahitajia subra sana wewe ndio ukosa. Au mathalan ambaye wewe bwana umpata maradhi ambao hayana tiba. Nenda zako nyumbani bwana, umri wako ndio utakutetea, shukuru Mungu. Yeye daktari kishakwambia hivi, yeye anaona ndio mwisho wa dunia, ashakufa kabisa. Akiwa hana imani sawa sawa ya kumsubirisha, utamuona amenywea hana raha. Wewe kile ukimtembelea mwana konda tu, una nini shekhi? Ah, mimi bwana nimeambiwa hakuna dawa bwana. Sasa nasubiri dakika, akisikia mlango tu ashashtuka, naona malakul mauti anaingia huyo, eh? Maskini. Limadha? Li'annahu dha'iful iman wa bitali dha'iful sabr. Lakini mu'min aweza kupewa habari kama hiyo, kamaona mwenye maki naendelea na shughuli zake kama kawaida. Yuaenda na shughuli zake, yuarudi, asema la yusibana illa ma kataba Allahu lana mimi sharidhia. Allah mwenye afanye na lilitaka. Huyu ndio muumini sasa. Kitu gani kimemfanya yeye afikirie hivyo? As-sabr. Na sababu ya hii sabra nini? Al-iman. Kwa hivyo jamaa, msingi wa iman ni msingi mkubwa kwenye saada yetu maishani. Sababu kubwa muhimu ya saada ni al-iman. Wal ahwal al-muhzina al-muz'ija. Na vile vile atakosa subira katika hali ambazo za huzuni. Akipata na huzuni, yani msiba, utamuona upiga mayoyo, uraruka, piga na tini, akijipiga na milango, akirarua manguo, akisumua nyele. Ukiuliza hatia nini, amfiliwa na mwane, amfiliwa na mumewe, amfiliwa na wake. Kwa nini yeye kufiliwa? Bwana mkubwa yeye hafai kufiliwa. Mashaallah. Sasa mpaka mtaa mzima ushtuke, huyu bwana kumbe hawezi misiba. Hadha huwa. Sababu gani imemfanya huyu awe hivi? Qillatul iman wa bitali qillat as-sabr. Kisha asema fal barru wal fajir. Mwema na muovu. Wal mu'minu wal kafir. Mu'min na kafiri. Yashtarikani fi jalbi shaja'ati al-iktisabiyya. Katika masala haya wako sawa sawa, mwema na muovu, mu'min na kafir, yashtarikani wanashirikiana fi jalbi shaja'ati al-iktisabiyya, katika sababu za kuchuma ushujaa. Yani kafiri aweza kufuata visababu vikamfanya awe shujaa, kama vile mu'min hivyo hivyo aweza kufanya visababu vikamfanya awe shujaa. Hapo wako sawa sawa, kwa sababu wote wahitajikana wafanye matendo. Mumin akifanya zile asbabu za kutafuta ushujaa ataupata ushujaa, na kafir akifanya visababu vya kutafuta ushujaa ataupata ushujaa. Tofauti iko wapi? Atataja mbele. Wa fil gharizati allati tulattifu almakhawifa wa tuhawinuha. Na wanashirikiana katika ghariza, yani maumbile. Allah amewaumba wanadamu wote, waumini na makafiri, amewaumba na maumbile ambao kwamba mtu maumbile binadamu ameumbwa, allati tulattifu almakhawif, ambao yakhafifisha hofu, yapunguza hofu, watuhawinuha, na yafanya mapesi. Kwa hivyo al-asl, kila mwanadamu ameumbwa na kitu ambacho kwamba kile kitu kwenye moyo wake chapunguza hofu. Hii ni maumbile binadamu yote, mwema muovu. Lakini sababu gani saa nyingine mtu hofu humzidi kumliko mwingine? Ni kwa sababu kuna sababu fulani ameifanya ikamfanya huyo ameshindwa kufanya hofu, yule akaweza kudhibiti hofu yake. Ndio sababu yenyewe yuitaja. Asema walakin yatamayyazul mu'min, lakini mu'min yuwapwekeka na yuwafatamiza, yani yupata hususia mu'min, biquwwati imanihi wa sabri, ile nguvu ya imani yake na nguvu ya subra yake kwenye moyo, wa tawakkulihi ala Allah, na kumtegemea Allah kwake, wa itimadihi alayhi, na kumlekea Allah, wa ihtisabihi li thawabi, na kutarajia thawabu kwa Allah. Hizi sababu ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Hizi sababu tano: quwwatul iman, sabr, tawakkul, i'timadu ala Allah, ihtisabu li thawabi. Haya mambo matano mu'min huwa konayo yakamsababishia umuran, mambo tazdadu biha shaja'a. Sasa unaona ile shaja'a ya kimsingi, shaja'a ya kimaumbile kila mwanamume ameumbwa shujaa. Kila mwanamume ameumbwa asili yake ni shujaa, mu'min au kafir. Lakini mbona tupata wengine wana ushujaa zaidi kuliko wengine? Kwa sababu mu'min amekusanya vitu vitano. Hizi vitu vimejalia, vimemfanya awe shujaa zaidi. Ndio akaziita ash-shaja'a al-iktisabia, ushujaa wa kuchuma. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio aliochuma iman, akachuma subra, akachuma tawakkul, akachuma i'timad, akachuma ihtisabu thawab. Haya mambo matano madamu mu'min aliyatefuta akayaongeza kwenye moyo wake, ndio ikamfanya yeye awe shujaa zaidi kuliko kafiri, mpaka kafiri akakimbia kwenye vita. Hadha yadullu ala annahu iktasaba ash-shaja'a, amechuma ushujaa. Lakini je, ina maana wanaume wa kikafiri si mashujaa? La, ni mashujaa kulingana na kiwango chao, kile cha kimaumbile ya kiume. Lakini mu'min utamkuta amemzidi ushujaa. Sababu gani? Kwa sababu mu'min amekusanya haya mambo matano: imani na sabr na tawakkul na i'timad na ihtisab. Tazama hicho kisa nilopigia mfano cha huyu mwanachuoni Abu Bakr an-Nabulsi anayechunwa nyama, ngozi kweli. Kwa vile ana imani na sabr na tawakkul na i'timad ala Allah na ihtisab, yatarajia akhira kitu, akathubutu na huku yuachunwa ngozi, mpaka yule mwenye kumchuna akafanya hofu yeye. Kwa sababu gani alifanya hofu? Kwa sababu yeye ni kafiri, hana imani. Utamkuta yule anayechunwa ngozi akawa shujaa, akathubutu kumliko yule mwenye kutukua kisu kumkata yeye. Yule akashindwa, akaamua kummaliza kwa sababu hawezi tena kumchuna. Hana ushujaa wa kumchuna tena. Kwa nini? Kwa sababu hana imani, hana sabr, hana tawakkul, hana i'timad, hajachuma haya mambo matano. Ndio Myahudi akashindwa kustahimili. Limadha? Lianna kafir, ma indahu iman. Na huyo amestahimili kisu na kutunwa ngozi na uchungu wote sababu amepata haya mambo matano, ambayo ukiyapata haya taktasibu shujaa, utachuma ushujaa, ambao huu ni ushujaa ziada ya ule ushujaa ulioombiwa nao. Huu huitwa ushujaa ziada kuliko na ushujaa ulioombiwa nao. Utukhaffifu anhu wat'at al-khawf, na ukiwa na haya mambo matano itakukhafifishia hofu ikija. Wat'at al-khawf yani tabi'at al-khawf, hali ya hofu ikikufika utapata ile hofu kubwa, lakini utaiona ni hofu ndogo tu. Watuhawinu alayhi al-masa'ib, na humsahilishia mambo mazito, humsahilishia mambo mazito. Kisha kastadili na aya. Sasa hii aya ndio imepambanua hizo hali mbili. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, aliwaambia kwenye vita vya Uhud, aliwaambia masahaba haya maneno: in takunu ta'lamuna, ikiwa nyinyi mmesikia uchungu kuuawa leo 70 mkauawa nyinyi, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wale makafiri mlioua nyinyi Badr wao pia walisikia uchungu kuuawa, walisikia uchungu pia wao kuuawa kama nyinyi mlivyosikia uchungu. Hakuna binadamu ukimkata na kisu sasa hivi atakuwa hasikii uchungu. Ah, mu'min na kafir wote tukua upanga ama kisu naenda kumkata muislamu sasa hivi, mu'min atasikia uchungu, tukua naenda kumkata kafiri atasikia uchungu. Lakini utamkuta mu'min uchungu kwake ni hafifu, kwa sababu ndani ya moyo wake ana imani ya kuweza kumsubirisha na ule uchungu asiusikie sana. Lakini kafiri ukimkata na upanga tu yeye za kuona ndio amekufa kabisa, ukamwona ametokwa na jito babaika, nipelekeni mali fulani, nipelekeni mali fulani, kwa sababu moyo wake umekosa imani ya kumsubirisha na ile uchungu. Hapa hii ndio tofauti. Ndio Allah akasema in takunu ta'lamuna, ikiwa nyinyi leo hapa Uhud mmsikia uchungu kuuawa 70 na mkikatika majaraha pia mwaumwa, fa innahum ya'lamun, wao pia wakikatwa wasikia uchungu kama mlivyowakata Badr 70, pia wao wanasikia uchungu wakikatika kwenye vita. Lakini tofauti iko wapi? Hapa ndipo tofauti. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Hii ndio tofauti iliyoko baina mu'min uchungu wake na kafiri. Mu'min, lakini nyinyi mmethubutu kwa sababu gani? Watarjuna minallahi, ni ile kifungu cha al-ihtisab li thawabi. Mu'min akikatika ama akiuawa huwa yuwatarajia kulipwa thawabu na Allah. Tarjuna minallah, matarajia kwa Allah mazuri, ma la yarjun, ambao kwamba hawa makafiri huwa hawatarajii. Sasa madamu wewe ukiuawa watarajia pepo, ile kupenda kwako pepo na kuitamani pepo mpaka uweze kufanya bidii, mwambie ukafiri si uniue mara moja niondoke, utakuta mtu ufanya hiyo. Limadha? kwa sababu ile kutarajia kwake kwa Allah, kutarajia kuko kukubwa kiasi ya kwamba hata hajali maumivu ya kutoka na roho, sakaratul mauti hajali. Hajali sakaratul. Na kulimaanza kwa sababu ajua baada ya hiyo sakaratu uchungu ni pepo ya maisha. Ndio ukakuta babake Jabir aitwa Abdullah ibn Haram. Babake Jabir ni sahaba mkubwa, Abdullah ibn Haram. Huyo ndio sahaba pekee Allah alozungumza naye. Huyo ndio sahaba pekee aliyezungumza na Allah kwenye usingizi. Alilala Abdullah, akamwacha Allah subhanahu wa ta'ala amwambia kesho ni vita. Manake alikuwa ashamwambia Jabir, mimi sioni kama nitarudi, wewe bakia Madina waangalie ukhti zako. Alikuwa Jabir ndo barobaro, yeye ameazaa ukhti madada zake kadhaa. Asa baba yuenda Uhud, akahisi huyo baba yake Jabir kwamba mimi naonekana sitorudi, nitauawa Uhud. Ndio akamwita mwana Jabir, akampa wasia, akamwambia mimi ninavyoona sidhani kama nitarudi salama vita hivi, kwa hivyo nakuachia nyumbani na ukhti zako waangalie. Sasa alipofika Uhud, alipolala akaota ndoto, kesho ni vita, leo usiku akaota ndoto. Allah amuuliza, ya abdi, sasa ushaingia peponi, ushinishakupa radhi zangu au unishakutia peponi, watamani nini tena? Babake Jabir akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi natamani nirudishe tena duniani ni uwawe tena kwenye sabilillah, nasikia utamu kuuawa kwenye jihad. Kuuawa kuna utamu, hakuuawa ni uchungu bila shaka. Lakini kitu gani kilichomfanya babake Jabir radhiallahu anhu kumwambia Allah, naomba unirudishie roho, kama kikitu mimi natamani sahihi, natamani nirupatie tena uhai niende duniani nikauawe tena tu fil jihad fi sabilillah. Kitu gani amefanya huu asikie ladha ya mauti, sakaratul mauti zione tamu? Si kwamba hasikii uchungu, anazo hisia uchungu yosikia, lakini li annahu yarju min Allah ma la yarju, kwa sababu ashaona khairi. Allah akamwambia, ya Abdullah, ewe Abdullah, inni idha qadaytu qada'an la yurad, mimi nikisha kuhukumu hukumu hairudishwi, nishahukumu mwanadamu afe mara moja, khalas, siwezi kukurudisha duniani kupa uhai, sitaki kufanya hivyo wala sifanyi. Lakini tu akamwambia, uhallilu alayka ridhai fala askhatu alayka abada, nimekuhalalishia radhi zangu wala sitokukasirikia maisha kiumbe. Akainuka alposhtuka usingizini, akamuelezea Mtume sasa, akamwambia ru'ya haq, yani ru'ya ndoto ya kweli, na naam, na akauawa kweli, akauawa kweli vita vya Badr, na hutajwa katika fadhila zake ndio sahaba pekee alizungumza na Allah subhanahu. Kwa hivyo mu'min itamfanya imani yake mpaka ule uchungu wa maradhi asiusikie, au akausikia, atausikia lakini utakuwa hafifu ule uchungu wa maradhi au ule msiba uliomfika kwa sababu ya imani yake. Hilo mmoja. Sababu ya pili ni kwamba yeye yuwatarajia baada ya ule uchungu, yuwatarajia khairi nyingi kwa Allah, khairi ambazo kwamba zitamsahaulisha ule uchungu. Lidhalika jaa fi sahih al-Bukhari Mtume alayhi salatu wassalam asema nini? Ghamsatun finnar tunsi kulla bu's kulla na'im, kweli tunsi kulla na'im. Mtu akiingizwa mara moja tumotoni akatolewa kisha akaulizwa, akiingizwa tumotoni ile mara ya kwanza kuingizwa, atasahau starehe zote aliyopitia duniani, ataona hajawahi kustarehe. Wa ghamsatun fil janna tunsi kulla bu's, na ukiingizwa tu mara ya kwanza peponi utasahau taabu zote duniani uliopata, taabu za ibada, taabu za maradhi zote utazisahau, mpaka utaulizwa na Allah, hal marra alayka bu'sun qat, qala la, ushawahi kuugua duniani, ushawahi kuhisi taabu? Atasema la. Kwa sababu gani? Alladhi yarju min Allah, ile khair anatarajia kule akhira imemfanya mpaka asahau ule ushingo duniani na ule uchungu duniani. Kwa hivyo hii ndio sifa ya imani inavyomfanya mtu. وقال تعالى ان الله كسمى واصبروا ان الله مع الصابرين صبريني حقيقة الله يكون pamoja na wale wenye kusubiri. ومن الاسباب سبب nyingine sasa shamaliza sababu ya iman sasa sababu nyingine ومن الاسباب na ni katika sababu ambazo kwamba tuzilu alhamma walghamma walqalaq. Sababu ya pili katika sababu ambazo kwamba zaondosha hamu na ghamu na visongo vya roho na dhiki za maisha. Sababu ya pili ngiani? Al-ihsanu ila al-khalqi bil-qawli والفعل هي ni sababu muhimu baada ya iman wataka kuishi maisha ya raha uondokewe na dhiki uondokewe na zisongo za dunia kuwa na tabia ya kuwafanyia wema wenzako waumini wenzako wafanyie wema bali si waumini tu hatta albahaim hatta hayawani pia wafanyie wema hayawani ikiwa mwanamke baghia fi bani israel mwanamke mzinifu mtume alayhi salatu wasalam alisema alimhurumiajibwa akashuka kwenye kisima akatia maji kwenye hofu akamnyesha mtume alayhi salatu wasalam asema fashakara allahu li sani'iha faghafara laha faadkhalaha aljanna Allah akamsamehe ule uchafu wake wa uzinifu na akamtia peponi kwa sababu gani rahima kalban rahimat alimhurumia tu hayawan akamfanyia ihsani mbwa tena hayawan wenyewe ni jibwa kama akamfanyia ihsan akampa maji Allah akamtia peponi kaifu mwanadamu kaifu kimfanyia ihsani mwanadamu kaifu kamfanyia ihsani katika wanadamu mu'min ashad bila shaka wa aula wa a'zam kwa hivyo wataka katika sababu za kukhafifisha visongo vya maisha na dhiki vya maisha usibane kila ukitoa petoa utakuta kifua chako kina raha wahisi raha fanya ihsani watu kama huna pesa au vitendo huwezi kufanya vitendo vya kutoa fanya maneno alkalima tayyiba huna kitu cha kutoa mathalan huna mali ya kutoa yake bil qaul mfanyie ihsani mtu kwa maneno mwambie maneno mazuri mwanzako amekuomba haja huwezi mwambie barakallahu fik aghnaka allah wasa allah alayk mimi saizi sina lakini yughnina allah inshallah mwambie kalima tayyiba hiyo ni ihsan ukimwambia maneno mazuri ni ihsan au nasiha kwenye dini pia katika kalima tayyiba kamnasih mwanzako akikosea hii ni katika kumfanyia ihsan mwanzako kwa maneno ukamnasihi ukamwambia hii si sawa usawa ni hivi hiyo yote ni katika ihsan bilqaul au bilfi'l au mfanyie ihsan mwanzako kwa kitendo ataka kusaidiwa mzigo mzito ukamsaidia ataka kupewa lift ataka kubebwa hapa kutupwa mahali fulani umsaidie ukambeba kwa gari yako ukampeleka mahali fulani au mathalan ataka kusaidiwa kusomeshwa ukamsomesha au ataka kusaidiwa kwa ushauri ukamsaidia almuhim ukamfanyia ihsan kwa kitendo hizi ni katika sababu zinaondosha dhiki wa anwa'i almaruf na mema mengine yote mambo mengine mema yote ukimfanyia mwenzako Allah atakukhafifishia dhiki zako kila ukimuondoshia mwenzako dhiki Allah atakuondoshia dhiki zako man faraja ala muslimin kurbatan min kurabi dunya faraja Allah anhu kwa hivyo na wewe ukimfariji mwenzako na Allah atakufariji duniani na kesho akhirah wala asema lakini wabiha يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها نا تبيه هي احساني kwa watu kuwafanyia ihsani viumbe Allah atakuondoshia atawaondoshia dhiki mwema au muovu hata kafiri akawa na tabia ya kufanyia ihsani watu hata kafiri utamkuta Allah humparaha ya kidunia si ya kiakhera maana kafir akhera hana kitu lakini duniani atampa ile starehe na ile raha kulingana na hii sababu aliyofanya Kwa hivyo hii sababu haikufungwa kwa muumini peke yake yoyote. Muumini ambaye si muumini. Mwema mwovu. Madamu ana tabia ya kufanyia ihsan watu, basi Allah atampa raha duniani kulingana na ile ihsani yake anawafanyia watu. Bihasabiha kulingana na kiwango cha ile ihsan. Walakin lilmu'min minha, lakini tu muumini katika jambo hili akmalul hadhi wan nasib. Yeye raha yake itakuwa ni raha kamilifu zaidi. Na atapata nasib yani fungu fungu starehe yake itakuwa ni fungu kubwa kuliko ambaye hana iman bila shaka kwa sababu huyo amefanyia mtu ihsan na ni muumini na huyo mwingine amemfanyia mtu ihsan si muumini bila shaka hawa watalipwa saada tofauti huyo madamu ana iman na ana ihsan atapewa starehe kubwa duniani na ataondoshewa dhiki sehemu kubwa ya dhiki itamuondokea kuliko huyo ambaye kwamba amefanya ihsan na hana iman. Hii ni kitu wazi kwa sababu muumini yeye atalipwa kwa ukamilifu. Wayatamayazu na yeye atapwekeka bi anna ihsanahu sadirun an ikhlas. Kwa hivyo kama yeye ni muumini atakuwa na miza akifanya ile amal aifanye kwa ikhlas. Anuie ikhlas liwajhi Allah. Akifanya ile ihsan akamfanyia mtu ihsan lakini akakusudia kumridhisha Allah si kwa kujisifu wala kujigamba baadaye ha amemfanyia ihsan mwenzake kwa ikhlas kila ikhlas ikiwa kubwa kila saada ikiwa kubwa yani ndio akasema yatamayazu bi ihsanuhu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlas akifanya ikhlas ndani ya ihsan bila shaka saada yake itakuwa kubwa wa ihtisabin li thawabihi na kitarajia kulipwa na Allah akhira itakuwa kubwa tena zaidi fayuhayyinu Allahu alayhi badla al-ma'ruf utamkuta Allah mtu kama huyo humsahilishia kufanya mambo mema kwa sababu ashazoea kufanya watu ihsan mpaka ikawa kufanya ihsan na kutoa kwake sahali na wallahi hadha mawjud tazama wengine wanaoshazoea kutoa mathalan ukamkuta mtu kaambia huyu bwana kwa wiki aweza kutoa kiwango cha pesa kadhaa ukashtuka eh huyu bwana ameweza vipi kutoa kwa sababu amejifundisha na akaweza na akafanya na wallahi hadha adrakna sisi tumemkuta mtu tulipokuwa twasoma subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa sheikh yani Mungu amempa moyo wa kutoa huyu mtu ajib akiweza kugawanya sadaka atagawanya jamii nzima mpaka utashangaa huwa mali yake hayatoksi atakwisha maana jamia kulikuwa kuna tulab akthar min 20000 talib takriban wa ziada wakulluhum yajiduna subhanallah Allah amembarikia huyu mja na mpaka leo nimesikia anaendeleza khiri hii na wala hajapungukiwa kwa nini na mtu kama huyu utamkuta mara nyingi maisha yake ni starehe tupu yuhisi saada ndani ya moyo yuhisi raha na asipotoa tu siku moja kumpa maskini yuhisi dhiki hadha hu limadha lianahu taawada amezoea kuwafanyia ihsan watu wayadfau anhu almakarih kwa ile ihsan yake Allah atamuondoshea mambo machukivu mambo ya misiba na ya uchungu atamuondoshea bi ikhlasihi wa ihtisabihi hiyo ndo sharti muhimu afanye ikhlas inma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura atutaki kulipwa na nyinyi tutalipwa na Allah hii ndo takania mtu akitoa sadaka atoe kwa nia hiyo sio umpe mtu leo kesho ndo ukamsute nayo hii ni makosa hii ni man huitwa man kwenda kujifakhiri na sadaka zako hadha la yajuz wewe umetoa kwa lengo gani kwa lengo la Allah tarajia Allah atakulipa inma nut'imukum liwajhillah sisi tuwalisha kwa ajili ya Allah la nuridu minkum jazaan hatutaki kulipwa na nyinyi wala shukrani zenu tunataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio nia ya mu'min qala ta'ala kisha katoa dalili ya kuonesha kwamba ukiwafanyia ihsan watu maisha yako yatakuwa mazuri dalili yake nini hii aya la khaira fi kathirin min najwahum hakuna khairi katika minongono yao mingi yani mazungumzo yao ya siri vibaraza vao vingi vibaraza vetu vingi havina khairi isipokuwa illa man amara bi sadaqatin isipokuwa kama watu wamekaa wanapanga namna gani wataamrisha kutoa sadaka au watatoa sadaka illa ule aliyoamrisha sadaka au akatoa au maarufin au akaamrisha mema au islahin baina nnas au akafanya sulhu baina watu kwa hivyo ina maana watu kukaa baraza wakashauriana mambo haya matatu vipi tutagawanya sadaka vipi tutafanya wema vipi tutafanya islah baina watu hiyo ndo mazungumzo ya khairi mabaraza mengine mabaraza ya shari hadha hu sasa Allah mwisho asema wa man yaf'al dhalika na mwenye kufanya khairi hizi tatu khairi ngapi ametaja khairi tatu as-sadaqa na fi'lu al-ma'ruf kufanya mema wa islahu baina an-nas haya mambo matatu mwenye kuyafanya haya mambo yote ibtigha'a mardati Allah kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah mwenye kufanya hizi khairi tatu kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah yani si mambo ya kidunia amefanya kwa ajili ya Allah na radhi zake fasawfa nu'tihi ajran 'azima huyu tutampa thawabu nyingi na ajran 'azim ni nini duniani nini ajrun adhim akhira tujua pepo duniani ni kufungukiwa kwenye maisha ukapata maisha mazuri ukapata riziki pana na hiyo ndio hiyo saada tunayozungumzia kwa hivyo mahallu shahid ushahidi katika aya ni kwenye neno lake aliposema saufa nutihi ajran adhima asema hapa sheikh فأخبر تعالى أكتب خباري الله كنيه آية أن هذه الأمور كوانبا منبوهاية متات يعني الصدقة الأمر بالمعروف وإصلاح بين الناس هاما متات كلها خير نمامبو ومزوري ممن صدرت منه kwa yule aliyotoka kwake yoyote mwenye kufanya haya mambo atakuwa amefanya mambo mazuri eh mu'min akifanya au kafir akifanya wote watalipwa kafiri tu atalipwa hapa hapa duniani atakunjuliwa tu maisha duniani basi kesho akhera hana kitu kama ni kafiri kama ni mu'min atakunjuliwa maisha duniani na kesho akhera apate na thawabu na pepo hiyo ndio tofauti kwa hivyo vitu vitatu hivi vikifanywa na mu'min atalipwa vikifanywa pia na kafir atalipwa kwenye dunia والخير يجلب يجلب الخير na jambo la khairi lavuta khairi nyingine wayadfa'u shar na yaondosha shari wa innal mu'min al muhtasib na hakika mu'min mwenye kutarajia kulipwa khairi yu'tihi ajran 'azima Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa basi hiyo khairi akhira atampa thawabu kubwa wa min jumlatil ajri al 'azim na ni katika ujumla wa mambo ya khairi atakayokulipwa huyo mtu na Allah nini zawalul ham Allah tamondoshea hamu duniani atakuwa hana hamu hana dhiki wal gham na hana visongo vya roho wal akdar na hana yani dhiki eh mambo ya kumfanya mtia dhiki kwenye moyo wanahuiha na mambo kama hayo yote Allah atakuondoshea kwa nini kwa sababu anta tuhsin ila nnas wawafanyia watu ihsan kwa sadaqa wawafanyia watu ihsan kwa kuamrisha maarufu na mema wawafanyia watu ihsan kwa kufanya sulhu baina yao kuwasilihisha wakikosana mume na mke amekosana ukawasilihisha mtu na rafiki yake amekosana ukawasilihisha baba na mwana amekosana ukawasilihisha huyo ambaye ana tabia hizi utamkuta yuishi maisha mazuri hana hamu hana dhiki za maisha hana dhiki za roho na hiyo ndo maana fasaufa nuutihi ajran adhima kwa sababu ni katika ajr kuondoshewa dhiki za dunia na ghamu za dunia na visongo za dunia kwa hivyo ihsani kuwafanyia viumbe ni muhimu sana hata hayawani wallahi hata hayawani ukiwafanyia ihsan utaona maajabu kwenye maisha yako Allah subhanahu wa ta'ala atatia khair na baraka akuepushie dhiki na hamu na wakati ukifikwa na misiba atakuthibitisha hutobabaika wala hutofadhaika kwa hivyo yoyote ambaye kwamba mwema au muovu kafiri au muislamu akiyafanya haya mambo matatu kwa kuwafanyia ihsan watu basi Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa hayo kama ni mu'min atamlipa mara mbili duniani atamfanyia maisha mazuri na amuondoshie dhiki na kesho akhira ni pepo kama ni kafir atalipwa tu duniani ataondoshewa dhiki za roho ataondoshewa maisha ya tabu ataishi maisha mapana lakini akhira hatopata kitu kwa sababu masala ya kidunia ni katika rububiyatullah na rububiyatullah yaenea kila kiumbe alichokiumba na kafiri ni kiumbe chake kuna mambo fulani Allah hamnyimi kiumbe chake hizi zitwa umuru duniawiya mambo ya kilimwengu ya kisababu yoyote aloileta sababu Allah tamruzuku lile jambo hata kama ni kafiri lakini kafiri atakuwa ni ile ndo malipo yake kabisa lile jambo kilipata ndo malipo yake kabisa mu'min atampa lile jambo baada ya kufuata sababu na kesho akhera amlipe tena pepo ndio tofauti yake kwa hivyo masala ya duniani Allah ameyapanga na sababu ukifuata sababu Allah atakupa ile khairi iliyofungwa na ile sababu wewe usikae ukajizembea acha ukasema oh mbona makafiri wafungukiwa makafiri wamemiliki kadha kadha sababu wafanya sababu wewe unlala kwa mfano wanafunzi wawili huyu muislamu na kafiri muislamu hula akilala akienda mpwirani kiteza mpwira akirudi peleka magari kipeleka matukutuku huku na kule mtihani umefika ule kafiri ukesha na zitabu kesha mwenye usoma kikesha ikija mtihani nani atapita atapita ni huu kafiri sasa na wewe Mungu amkuonea utasema ah mbona mimi nina imani mbona hakunifanya nimefaulu umemfaulisha yule kwa sababu masala ya rububia si hasa kwa mu'min rububia ni amma kwa kila kiumbe chake Allah na kafiri kiumbe chake madamu amefuata sababu kwa sababu yule kafiri nani mola wake pia mola wake ni Allah ndio maana akamkuta kafiri Allah yumpa riziki kafiri Allah yumpa afya kafiri Allah yompa uhai lakini hampi akhira. Akhira hampi madamu kafir. Na mu'min akifuata sababu na yatapata. Wataka kufungukiwa riziki, tumeshatuambia unga kizazi mathalan, eh, fanya birrul walidain. Hizi ni katika sababu za kufungua maisha mathalan. Wewe hufanyi. Kisha wataka kufungukiwa shore yako kwa sababu wewe mwenyewe ufuate sababu na ule kafiri pengine iwafanya yeye akafungukiwa. Kwa hivyo madamu wewe Allah ni Mola wako na yeye pia Allah ni Mola wake hata kama hamuabudu. Kwa hivyo Allah habagui kwenye masala ya rububia. Rububia yake humpa kila kiumbe chake. Hata kafiri akimuomba atampa madamu mfanya sababu. Hata kafiri akiinua mkono akamuomba Allah, Allah tamjibu. Bora tu muombe kwa ikhlas, amnyenyekee Allah, Allah tamjibu. Lidhalika Allah tuelezea kuhusu mushrikun, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Lakini walipomuomba Allah bahari, sasa yavuma jahazi yataka kuzama, Allah asema kipanda bahari upepo ukaja jahazi yataka kuzama, hawa mushrikun wa Arabu huinua mikono da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Mashaallah, eh? Hali hapale hawamuombi Lat wala Manat wala Uzza, yale masanamu yao yote hawayaombi, humuinulia mkono Allah, ya Rabbi tuokoe nasi na bahari hii. Allah yuwajibu, asema falamma najahum ila albar, alipookoa mpaka wakagusa nchi kavu, idha hum yushrikun, wanarudia shirki yao. Lakini walipokuwa baharini wakafanya ikhlas wa kumuomba Allah, si aliwajibu? Hii yaonesha kwamba hizi ni katika hukuku za rububia, kujibu dua. Kwa hivyo mu'min akimuomba atamjibu na kafir akimuomba atamjibu, bora tu ikhlas afanye. Hadha hu taib. Hii ni fasli ya takuwa tumemaliza fasli ya kwanza na hizo asbab takriban mbili, alafu sasa ni fasli inayofuata takuja kuianza kikao kinachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr insha Allah. Kome hapa insha Allah.